Soc en Martí i això és el rock de la línia de front. I avui, per donar un poc de varietat al programa, ja que molts dels programes anteriors han estat moguts a base de hardcore, punk, oi, ja toco un poc, trot jo, de ska mestissatge, ska més melòdic i més mogut. I avui xerrem d'Obrint Pas, un grup valencià que nasqué a la dècada dels 90, exactament del 93, 94, bueno, exactament no, perquè és més o manco, però més o manco del 93, 94. I el seu estil es basa en l'ska, barrejat un poc amb el reggae, el rock, el hardcore, però a mi no, a menor mesura la darrera. Aquest grup destaca entre els altres per l'ús de la dolçaina, un dels instruments tradicionals de la cultura catalana. I res, el 1997 editaren el seu primer àlbum d'estudi anomenat La revolta de l'ànima. En aquest disc s'hi trobaren cançons com per exemple Els crits de la terra. Aquest disc, entre altres 7 cançons, es troba La Revolta de l'Ànima, que també acaba sent quasi un tema indispensable del seu repertori fins fa pocs anys. I aferrades als arbres, els arbres de les grans arrels de les ànimes fortes, les grans arrels de l'esperit rebel. Entre altres cançons n'hi ha altres, però jo crec que aquestes són les dues més significatives del disc, i m'agradaria fer un vot cap a l'any 2000, on sortí el seu segon àlbum d'estudi, Obrint Pas. Entre les cançons que el formen hi ha cançons com Telefeixisme, que hi ha la seva versió d'estudi, però un servidor s'ha de declarar un fidel friki d'inadaptats i com a tal he de posar la versió en directe en la qual col·laboren amb n'Àlex, el cantant del grup Inadaptats. I entre altres també podem trobar una de les cançons més importants del grup, ja que és una cançó en memòria de Guillem Agulló, jove assassinat pels feixistes. I aquesta cançó és No tingues por i va dedicada cap a ell, cap a Guillem Agulló, i des d'aquí la vull dedicar a totes les víctimes del feixisme. Respect. pregunta com sóc capaç d'odiar. Si l'haguereu vist plorar, mai no l'hauríeu oblidat. Entre altres cançons també es troba Trencant el silenci i xerra d'això de que no es donava cap pas enrere, peça, tot i que tot s'ha de por i fotut. I que hem de defensar les nostres terres, perquè és l'únic que ens queda. Thank you. escoltem la terra on tots són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia, impotència, d'esperança, independència. Valenciana, ya frena, gloriosa España, tres provincias, una región, Valencia, Alicante y Castellón, y mientras están la terra es mor, y así España, non se apaña, cultura morta, poble mort, ya o de ella, tío. Escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Trenca-me el silenci, fes-te respectar. Trenca-me el silenci, fes-te respectar. Són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia, impotència, d'esperança, independència. Trenca'm el silenci, fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. I fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Trenca'm el silenci, fes-te respectar. Trenca'm el silenci, fes-te respectar. Fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. I fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Respectar, trenca'm el silenci. i s'hagueren d'esperar 2 anys perquè sortís el seu pròxim disc, que fou Terra, en el qual s'hi troben cançons com, per exemple, Avui com ahir. I cançó que ens anima a lluitar per el que els davant lluitaren i com els davant lluitaren, és una, vol dir que encara se pot lluitar. Aquesta cançó és la versió directa que surt al disc En Moviment. Yeah. passos i la incertesa des fa caminar. L'esperança sembla derrocar-se darrere dels dies de lluita i asfalt. Quan el gris és l'únic color que dibuixa en plena futurs immediats. És el pànic, l'olor a dolor, el que sembla sentir, el que sembla malvar. Sempre no trobar-se per tu des als límits on hem arribat. I quan corres i crides al venir, les llàgrimes plenen de fred dels estels. És la ràbia, l'odi, la tristesa, les que fan sentir tant tres voltes rebel. Vinga, País Valencià! No, no pots més. Quant de temps haurem d'esperar més? I com és conegut per molts, Obrim Pas sempre ha estat un, a part d'un grup de música, sempre ha estat un col·lectiu que sempre s'ha forçat per mantenir la cultura dels països catalans, tant sigui per llengua, per cultura i país. Obrim Pas l'any 2010 fer un concert amb el col·lectiu de Consona l'ESO, un col·lectiu d'estudiants de diferents parts dels països catalans que es feien una acampada com a una optativa de música i estudiants de l'ESO que anaven a fer activitats musicals, tant sigui com cantar en un grup o altres activitats. Obrim Pas va parar el seu granet d'arena tocant amb ells la cançó del sud, cançó que també es troba al disc Terra. I aquí teniu Obrim Pas amb el col·lectiu de nins del Consona l'ESO del sud. Espectacular, eh? Aplaudiment a la banda també, aquí. I a la secció de corda, sobretot. Tot s'ha de dir també que entre els nins que formaven el cor amb el que cantava Obrim Pas també hi havia una banda també d'adolescents estudiants d'ESO que també tocaven instruments d'orquestra amb la que fan un mestissatge amb la banda. Un aplaudiment per a ell, que ha estat adoctrinant durant tots aquests mesos i la resta de mestres que estan per aquí repartits i que han treballat molt fort per aquesta trobada. Una cançó molt emotiva per a nosaltres, que ja té una certa història i que es diu Del Sud. Especial també per al grup Trobada que està aquí darrere. Els més menuts de tots. Poc després s'hi trobà el disc en directe, gravat en directe en moviment, que fou un directe del grup en el qual s'hi trobaren cançons com per exemple En Calde Molt Bé. Fou un recull del seu repertori i entre les cançons del repertori s'hi troben Ara, que hem escoltat fa poc, El Foc i la Parau, bé, tots temazos, i entre ells hi trobàvem El Cant dels Moulets. I aquí està cantada Obrim Pas amb el Tai i el Titot de Brahms. Ha ha ha ha ha ha! mai van poder conquerir la llibertat. Amagada sota els estels, mai van poder conquerir la dignitat, la dignitat de ser rebel. Mirades son la buena contra ser, armas de poqui palo, la esperanza resiste. Foc i la paraula. Ara ens trobam amb la caça, amb la caça de bruixes, tema en col·laboració amb en Carles Velda. Ya voy también, en donde la pena. I després d'aquest tema de la caixa de bruixes, 1939. Any després, pocs anys després, de dir aquest disc de moviment s'ha trobat l'any 2005. El 2007 es troba el disc Benvingut al Paradís, que fa una edició amb el seu DVD en el que se pot trobar el making of de l'enregistrament del disc. I se troben cançons com molt mogudes, com per exemple poden ser amb la teva gent, bueno, la teua gent, com diuen ells, Tres segles, El circ dels invisibles, Benvingut al paradís, Viure, i aquí teniu Amb la teva gent. La teva gent. On a mission and bug on out. Gasolina i foc, incendis, la teua gent. Amb la teua gent. Amb la teua gent. Tots vosaltres, el disc, la cançó que li posen amb el disc, el... El gran circ dels invisibles. Thank you.

sol matiner les torres dels serrats amb aquell breu color inicial de geranis veus des del menjador per la finestra oberta venim a fred ací ella veus al voratge escoltes des del llit les sirenes del port.